Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. O kitap ki, muhsinler için hidayet rehberi ve rahmettir. Onlar ki namazı kılarlar, zekatı verdiler ve onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saadete erenlerdir. İnsanlar arasında öyleleri var ki, bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara alçaltıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında ağırlık varmış da işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Artık sen ona acıklı bir azap ile müjde ver. İman edip de salih ameller işleyenlere nail cennetleri vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. O, azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Yere de sizi sarsmasın diye sağlam ve yüksek dağlar koydu ve orada her çeşit canlıları yaydı. Gökten su indirdik ve orada her güzel çiftten bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana. Ondan başkaları ne yaratmıştır? Hayır. Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layık olandır. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Doğrusu şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlüğe düşerek nice sıkıntılarla taşımıştı. Sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. Öyleyse bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber veririm. Oğulcuğum, yapılan iyi veya kötü bir iş hardal tanesi ağırlığınca da olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu mutlaka çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Her şeyden haberdardır. Oğulcuğum, namazı kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçir. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Çünkü bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenip övünen ve böbürlenen kimseleri asla sevmez. Yeryüzünde mütevazi ol. Söz söylerken yavaş sesle söyle. Şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Görmediniz mi? Göklerde ve yerdeki her şeyi Allah size musahhar kılmıştır. Zahir ve batın açık ve gizli her türlü nimetlerini bol bol vermiştir. İnsanlar içinde ne bilgisi, ne rehberi de aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan babalarını alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, kim kendini Allah'a muhsin olarak, onu görür gibi tamamen teslim ederse, muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Kim kafir olursa, onun küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir. Onları az bir süre geçindiririz. Sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz ki Allah zengindir ve övülmeye en çok layık olandır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve hatta buna 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphe yok ki Allah azizdir.